الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. بقي السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي نوي جوليتي في داجي غاني اك دكي تي نيب دي سوبي غير يالا كادو غي ناك نونكوي جيل سي نديغلو سونو سيرين سيدي ابو بكر سي ابن الشيخ حاج محمد المنصور سي ابن الشيخ الحاج مالك سي بلا ني واخ بن بات بيرو الاحسان جونيور ني لينا تيب ناخ فاتي واي نيو نيلن دي نوي دي نيو داير ييب نو نيلن دي ندوكل سي كوار غي كوريتي غي di len ndokel ci biig ak tay. Alhamdulillah seen wuy si yeen wi rafet na te wuy si wulen serigne bi yalla ngeen wuy si ndax serigne bi wote wul mom ci bopam dafa wote ci yalla. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Suñu borom mo wax ci alquran ni amul kenn ku gëna rafet kaddu ki ne ey way kay lañ ñepp faq wut ci ko mu ne jëmeuma leen ci sama bop da awma fuma leen def dama bëgg mag yeen riir and wu ci yalla neena ki def lolu kenn gënu ko rafet kaddu ba pare boole ci nak wa amila salihan tamuy def lu baax ci alquran ni man amila salihan lu ci top feli bopam man amila salihan feli bopam alquran neena ku def lu rafet feli nafsihi sa bop nga ko defal te jëf bi ci gëna am solo moy jëf bi deppoo ak sunna sayyiduna Muhammad. Ndax li ñu amul ludul moom mu di l'islam li mu santaane moo di topp yàlla te topp yàlla la ko lal moo di ngëm yàlla te ngëm yàlla day dolliku di wàññiku. Soo gëmee yàlla di topp yàlla gëm nga di dolliku, soo gëmee yàlla ba pare di moy yàlla gëm nga di wàññiku. Tazdaadu bi taa'a wa tanqusu bil maasiya. Gëm yàlla nag soo xamee li yàlla santaane ci alquranul karim gëm ga di gën di dëgër, soo ko réeree gëm ga di gën di doyadi. Moo tax mam Cheikh Alhaj Malik ku mat a ñëw këram ni da ngay jàng si boo nanguwul jàng abal ko, ndax daara ju amul daa moo indi coow li. Daara ju amul daa daara jo xamne amul fu ñuy jàngee moo indi coow bi. Waaye nag wa bi tawfiqi yaqaa, pour gëm yàlla tab bi nag ci xolu jaam bi kooku tawfiqu yàlla la. Su fekkonte ne gëm yàlla ci loxo nit la nekk, kon yonent yi mën a gëmloo seen doom yi. Su fekkoon ne gëm yàlla, su fekkoon ne gëm yàlla ci loxo mbindeef yi la nekk, kon kenn du am sa doom mu jàdd yoon wu la neexul. Waaye tawfiqu yàlla nag mooy tax nit gëm yàlla. Nu jiital ci nuyoo bi nag imaamu quartier bi di imaam Momadou Ndiaye, di ko nuyu, di nuyu waa quartier bi yépp, di nuyu julit yépp nag. Waaye ci biir julit yi benn la gaax, waaye kenn ku ne dafa am néeg boo askanoo di sol seen col, di wax seen wax, di jëf seen jëf. Am ñu fi askanoo sunu maam jee ca Touba, maam Cheikh Ahmed Bamba, teewu si fi nag. Te woote ñëpp wuy si la nag. Wax dëgg war ngaa gërëm ñëpp. Waxtaan wi nag dañu wax ne bii ba ñu jógee ci Sorano dañ ne woon nañu def siibi waxtaan wi ci liñ doon waxtaane biik. Loolu nag man léegi laa ko dégg fii. Comme man nag sama xel dafa guddul, dama ko bëggoon a maafe, def ko ñaari parti, dendale ko kenn ku ne di xool bu la ci gënal ngay coppati foofa di saqa bi. Dama bëgg a jéggi ca kaw di wax ci Seydou Cheikh Ahmed Tijani muy benn parti bi, muy wax benn parti bi muy Mawlana Cheikh Alhaj Malik. Loolu laa bëgg a def. Xaw ma nag d' accord ngeen ca mlet. Loolu laa ko bëgg a defee tey. Kooku nag ci sama xel mu gàtt rek laa ko teg. Waaye bala ñuy dugg ci wax ji, na ngërëmaat yàlla de. Bala ñuy dugg ci wax ji, na ngërëmaat yàlla. Bare de. Yow leen ko bokk dafa diis te man dama xam lax tey de. Yow leen ko ñu ngi koy yow. Yow leen waaw. Yow leen ko baalwaq di ñaan nag jaabante bi ñu wàññi ko ngir yàlla, wàññi it coow li ngir yàlla. Jaabante bi daal daanaka ku yorul sarax booy joxe jégal naa la jaabante bi. Xanaa nit du jóg di saraxe si ngir yàlla nga ni ko doo saraxe. Ne ma damaa defee ni xaalis ku koy joxe yàlla war a tax, ku koy joxe ngir leneen de perte nga. Ak koppar ni mu amee njariñ ci jamono bii nga joxe ko ngir leneen perte nga. Nit nag lu muy def te yàlla tax kenn du ko ci génne loo loxoom. Léegi nag dafa am lu xew. Li xew moo di wax naa ni dinaa jéem a waxtaan aj waxtaan wi ci ñaar ñii nga xam ne yàlla moo boole seen lépp muy lenn, Cheikh Ahmed Tijani ak Mawlana Cheikh Alhaj Malik. Waaye li ñu am lépp kat ñi ngi ko amee ci ëttu Rasulullah. ñaare nak bo tuddé Cheikh Ahmed Tidiane fi tasyikhum lol bo tuddé Seyd El Hadj Malick fi tasyikhum lol waye top gi nu len di top ñom ñaar top gi wërfik la wu neex kessé wala natou la top gi la ni wërfik la wu neex kessé wala ab natou la top cheikh yombul de yor kurus buñu nas nasam nak yombal yor kurus buñu nas nasu tidiane koku yomb na waye don talib cheikh ahmed tidiane jeffela ska nak waxante deug mo gën naxante kenn munul bok ci ben tariqa don ci dara te nekulo julit ba nopi ben tektal la ci joxte mi ngi ci jawahirul maani ben way ñew ni ci Cheikh Ahmed Tidiane ni ko man kat dama nafax munuma yewu ñeul di dem ci jakka ja muniko ba manuloko munea muniko khalli anka subhatana indi sama kurs bu fekke mëno yewu ci ñeul japp ci ñeul dem ci jakka ja te ngëm yalla tax setil benen tariqa bu bëgga defaro bi ma sama mam joxon mëno ci defaro kon ku bok ci tariqa tidiane ya beug liggey werante ak bidenti du soti yeen balma tariqa cheikh daf dul tariqa cha xam xamuloni dañu setlu wul len mazahib yi ngir yeb dajalon ni bañ ngirum malik xam nga lutax lamu len gëna sel tax tariqa yeb dajalon ni bañ tariqa cheikh ahmed tidiane tariqa cheikh ahmed tidiane li ci upp tay dañuy complo keur seyd el hadj malik parce que tuduna demb ñetti point mustahsan ak hasan ak ahsan ko xamni jëfëm dañuy sét ndax rafet naam deet ak ko xamni dañuy ne ay la yewen jëfëm rafet na ak ko xamni dañuy ne ay la yewen jëfëma gëna rafet bobu la alhadj malik ciopati mustahsan ak hasan ak ahsan yettu ku bokk nak ci ko xamni lamu yoro gën ku le seen war nga don ku gën ta ajjana kat mo khalis ku lako yombalal ñoo lako xagn ajjal ku lako yombalal xagn na lako khalis pir ku lako yombalal sacci lona la khalis yombul man de khalis xawma kuko jur waye suma gison yaayam wax ko mo bindal ko galacc mom la ñepp di woon khalis rek la ñepp di woon te khalis kat li muy jafé jafé jafé jafé mo gëna yomb de ma jël tubab ye dajé rek wut ben billet wutal ko dimension wutal ko poids wutal ko couleur wutal ko numéro ni lay wéccé ko nangam da day wéccé ko nangam joju dañ nan ni dalé fi ba fi li 10000 la waye bo démé feulé matatu 10000 koko gëna yomb am aljana mi nga xamné ngeen ji mbindé rasulullah tok na woté giir yi ko woron yépp ca makk kenn ku ci nek lamu len danélé modi anqibu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum min allahi shay'a gor gor lu len ba xet li sen bop legi jef jef ju tax ñen wara dem aljanna ëlëk ci mbaxu yalla mëna lu ma len dara ci kanamu yalla wa fatimatu bintu rasulillah doomam niko sama alal la gi lo ci bëgg jël ko waye aljanna ka digu mëna ci dara ben way niko yalla neena da nga ram jam ñi ëlëk bul ma fatte ci ram mu niko a'inni ala nafsika bi kafratu sujudi participer legi ci li nga bëgg ma dimbali li ci barel ay rak'a yu sall ta yalla tax kon ku bëgg bok ci tariqa cheikh dafa am noy mel waye ñu ne cheikh nga yuuxu te kat sharia bi sa yon nekk ci koku jaxal te cheikh ahmed tidiane ka tariqam bo gisee kenn mënu ko dajji daf ko fondement ngi alquran ak sunna waye li xex tariqa bi bu teggul won ci yalla batay mab barki dem moy jaay ci saoudi ben waye def texte doctorat lem lamu ci def moy di tariqa cheikh ak ñi ci werd ñepp ay yéfer lañ te waja loolu sante dekk fi ci salon ma nga kess ba xam nga lu mu wax lu mu laye wax ji ñu wax ni salatul fatiha waraqatun nazalat min as-sama min texte la bo xamne texte révélé la dafa wacc jogé asaman mu ni lolu sax mën na am gaa waye yalla su doon julli ci yonenti bi bu ni allahumma salli ala sayyidina baatu sayyidina bobu di firi suñu sang ci na sukkandiku ni yalla du ne yonenti bi suñu sang te yalla ni ci akku yahya wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin yalla neena yonenti yalla yahya sang la te min ci suufu muhammad kon bu del seeni sayyidina muhammad ibn al-fatihi waji ko weddi mo nek yefeur bu yag weddi da wax yalla ci alquran tariqa bi kulen jam do nani tariqa bi kulen jam do nani damme ngo buy weddi wax waja te man ci surat ali imran banka sabana rasulullah neena sahaba yep wër ko muni ana sayyid waladi adam adama faman dunahu taht liwa'i wala fakhra li adama jur yep may sen sang wa yonenti mune may sangu minde fi te yalla ni won wa yantaqu 'anil hawa du waxe banexu bakanam ni won wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu kon bu yalla neti sayyidina ndax contradiction amna bankal benen ngok buy weddi waja te neena tesu doctorat lay def bi ci def sayyidina muhammad neena sayyidul qawmi khadimuhum neena ki nango wacc ci suufu nit ñi di len jeriñ ci seen xel di len jeriñ ci seen xol di len liggeyal moy seen sang te yonenti bi kenn ku ne lam la jeriñ mo upp na la sa baye jeriñ kon liggeyal na la kon bu ñu ne sayyidina benen texte sunna ngok bay weddi waja bankal sama xel ñatt bi ki def rasulullah dafa waxon ni iqtadu bil ladayn min ba'di abi bakr wa umar bi ki def sayyiduna muhammad dafa waxon ni iqtadu bil ladayn min ba'di abi bakr wa umar suma fi joge man ngeen roy ñaar ñi de babakar ak umar xana kon jox na len khasiya jatle umar moy kenn kam newon nañ ko roy fekk nañ ko ci raw du yonenti mom sayyiduna umar muy nuyu yonenti bi nan ko assalamu alayka ya sayyid al mursalin wa imam al muttaqin fan benen ngok buy weddi waja ban kal sabaram top na ko diko jambat ci bir sunna ba genn ci fukki lay ak juroom ñaar waxadi benn bu ci nek mab na li waji wax do xamni tariqa cheikh teguul ci ay tiaxan ala in awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñi nga xamne yalla li may garantie ni duñu jakk adina duñu jakk alakhirah ñi di len tuddi al awliya allah ta'ala sayyid shaikh ahmed tijani mom la yalla tek ci bop ba ko nango ko bañ deng de cheikh ahmed tijani bobu nak mayam gu reey gogo lan wara xol dafa yaccaral ba may gi fekk ci ko wala dafa jambaré ba may ga dab ko ci la ñuy xamé nak ndax tourus kefe moy tijani wala jëf la cheikh ahmed tijani ndax dafa yaccaral ba may gi dab ci ko wala dafa jambaré ba dab may ga cheikh mi ngi gane aduna 1735 te judd yonti yalla isa genn aduna 1815 735 ba 1815 80 ans juroom ñett fukki at la dund mom sayyid ahmed tijani budé ci wagn gaday gi cheikh ahmed tijani mi ngi gane aduna 1150 hijriyan ci la juddu genn adina ci gaday gi 1230 soko sété batay 80 ans la juroom ñett fukki at la cheikh dund ñaata at la nek tidiane mom sayyid cheikh ahmed tidiane juroom ñett fukki at yi mu dund fanweeri at yi ak juróom benn yépp leneen la nekk. Nekk na xaadir ba tax boo sikkalee tariqa qaadiriya sikkal nga fu Cheikh Diaron di tarbiya ba kanam. Nekk na tariqatul xalwati moom Cheikh Ahmed Tidiane Ali Harazim bi doon secrétaire am bi muy jokk si ci Cheikh Ahmed Tidiane nekkagul Tidiane. Tariqa xalwati ya lañ àndee. Bokk na ci tariqa bu ñuy wax Sahra Wardi moom Cheikh. Bokk na ci Naqshbandi. Bokk na ci Malwati. di dem ba am fanweeri tariqa yu teg juróom-ñeenti tariqa. Benn tariqa dong teekoo am ñeent fukki tariqa. Mu xëy dem Makka moom Seyd Ahmed Tidiane te mi ngi toll ci fanweeri atam ak juróom-benn. Aj ga ba mat. Xanaa kon sunu sëriñ ñu noonu di jooxe lu ko yàlla sant. Ziyaara rasulullahi wàññeeku dellu si dugg xalwaam bu gudd ba jaamu yàlla ga sell xol ba laab fayadu ba bëbb kashfu ba ñëw fatxu ba ñëw maamam rasulullahi mureeku ci aalam ba mu nekk fang yaq batan laa manaaman jakaarloog moom jox ko tariqa bi te loolu ku ko weddi di nga weddi ji sunna. Rasulullahi nee na man ra'ani fil manami fasa yaraani fil yaqwati man ra'ani koo xam ni danga maa gis man ku mu mën a doon kon man jooju le ku ko wutal xaasiya naan diw ak diw la wax waaye boole wu ci diw ak diw danga mu wax foo jële jagle gi nga ko jagle diw xañ ko diw man ra'ani ku ma gis ku mu doon fil manami ci nelaw na préparé gis gi mu ma gis ci nelaw dafay fàkkal gis nga mën a ra gisi fa sa yaraa nii xalset na maa gisi fil yaqabati ci njëmmeer am ñu iñaan ba iñati di ko firi naan alaxiraa ko tax muy wax waaw ku leen ko wax fa sa yaraa nii xalset na maa gisi fil yaqabati ci njëmmeer ku doon alaxira du ni njëmmeer yonent bi nee na ku tëdd guddi gént gis ma kese di nga ma gisi ma joxe ci beneen tegtal Ibnu Abbas saxaaba la moom la rasulullahi ni mooy xibrul umma mooy fóore xeet wi bi fi yonent bi jógee daf koy jekki ba yàgg mu namm ko mu ñëw ci sunu yaay Maymuna soxna la ci yonent bi ni ko man daal dama namm yonent bi la soxna suñu ñokke jël seetu bi yonent bi daan seetoo ni ko xoolal fii kon barkeelu ci mu xool ci seetu ba rek jàkkaarloo kanamu yonent bi mu naan ko wa aleykum salaam ya Ibnu Abbas yonent bi yemul ak nit ñi de di tax si da Hadj Malick ni ci gannaawam rek laa xaj gannaaw Cheikh Ahmed Tidiane kooka waaja Cheikh Ahmed Tidiane nee na bi ma gisee sama maam li ma xamal ni mooma nee na bi muy wax ak man neexaayu waxit jooju laa mësul dégg ci àddina. Xam nga njol Makka gën a neex ñëpp kaddu xam nga loolu koy wan loru gémmiñam day neexal teen bu wex mbedd mu mu dugg feeg ñetti fan boo fa jaaree xam ni jaaroon na fa ndax xeetu parfum ba Sidi Hadj Malick nee na yaa rubba man qad salla min arqi nabi akrim bihi tiban bi tibi izami bare na lu ñu jële ñaqu yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defar ko muy lij ko lañ yonent bi ku mat di waxal doo bëgg mu bàyyi ndax kàddu gu neex ga kàddu ga kat la muy neex yépp dëggu gaa ko dàqati dëggu ga la muy neex yépp sell gaa ko dàqati ak yàlla ja Cheikh Ahmed Tidiane nee na bi muy wax ak man neexaayu wax ji ak dëggu wax ji ci laa vérifié xam ni kii sama maama mu jox ko rek ñaari xaq la ko jox naasiril xaq bil xaq ak talaatil xaq bil xaq xam nga naasiril xaq bil xaq mooy koo xam ni la muy def dëgg la wër la muy def dëgg la muy def la cay niroog caaxaan dëgg la déglul de lu tax borom xam-xam nelawam di jaamu yàlla xadisa ko wax de gën na baasaar sa dëgg moo tax lu tax sa taxawaayu arafu boo yëgul ci xeeru it nekk ci dëgg la wër xeer waaye dëgg moo tax gis nga dëgg yooyu la leen wër dëgg la dëgg yooyu nag la leen wër di dëgg moo lay junjal naasir al xaq bil xaq, moo tax waa jane xaq bil xaq xaqiyatuna, xaq bil xaq xawmatuna, xaq bil xaq sibghatuna sibghatullahi wa man axsanu min allahi sibghatan wa naxnu la aabidun. Kon tariqa tijaaniye ci dëgg la tege, tegewul ci propagande, tegewul ci bidaa. Te gis ngeen ñun tijaan yi war nañ fee gën a fook, war nañ fee gën a fook, war nañ fee gën a dajaloo boolewaat suñ bopp. Parce que dafa am ñu daje pour xeex l'islam, ñu ne fan lañ koy jaar pour mabb ko, ñu ne nañ ko jaar ci tariqa tijaan yi, bu daanoo rek liñ bëgg daañ ko am. Te man li may wax lu ma xam la, ma joxe ci benn tegtal. Léeg-léeg nga gis kuy waxtaan da naan man li ma jaaxal tijaani ñoom borom xam-xam lañ ba pare di def li ñuy def. Ma ne alhamdulilah, tariqa boo xam ne ku ca bokk nee ñu borom xam-xam la. Kon waneeti nañu beneen dëgg ci tariqa tijaani yi. Moo tax cheikh ma tijaani ni ida samiatum anni shay'an fazinuhu bi mizani sharai wa ma waafaqa faamalu bihi aw faquduhu wa ma xaalafa fatrukuhu. Su ngeen déggee ñu ne ma wax nangam, dem leen vérifie ci alquran ak sunna. Waaw, alquran ak sunna ku ca bëgg a vérifier wax te jàngoo du sotti. Moo tax tariqa bi tariqa école la. Moo tax Serigne Babacar bii ak Serigne si niroog moom xalaat yépp ni daayira way ak fitasu kese na fi jóg, daayira gune nañ ko ubbi di ci jàngale xam-xamu sharia. Loolu mooy dëgg, loolu mooy dëgg. Iqra la ñu jëkk a wax sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jàngal. Kero ba ñu ko ne jàngal ba mu ñëwee ba nelaw ba yeewu, dafa ne sunu yaay Khadijatu in qada ahdu raaxati, jamono yi nof lay jeex na de. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ko day na yàlla ni naa ko jàng ak ni yàlla yaatoo ak existence yi ni mu bare, kon day nopp lay dutul am. Moo tax ku bokk ci tariqa tijaani yi te tayeel booy boo dem noppalu ji. Sëñ Haadi ni kuy wut yàlla soo sawarul sak am ko wóorul te doon a cheikh tijaani. Kayit gi ma yor benn laaj moo ci nekk, benn question moo ne ci kayit gii. Dafa laaj ne dafa dégg ne Cheikh Alhaj Omarul Fuutiyu ak Seyidna Cheikh Ahmed Tidiane dundandoo nañ ci jamono kay, dundandoo nañu 12 ans. Danaa la jox tegtal. Seyd Hadj Malik radiallahu anhu dundandoo naag Cheikh Omar 9 ans. Dinaa la jox tegtal noteel, waaye ca kanam ku yàkkamti du la fi fekk. Ok, tariqa bi léppam def ji dëgg. Lenn nag mën naa jaaxal xolu taalibe bu ndaw bu mel ne man, wala xolu ku bëgg a nekk taalibe, mooy contestataire yi song tariqa bi ni mu baree. Mën naa jaaxal xolu ku bëgg a nekk taalibe te ndawee na man. Waaye xam nga lu ko indi, nitu yàlla yi fa ñuy waxee ak na ñuy waxee ku bokkul ci ñoom bokkoo ca moo tax. Bu ko defee waa primaire ñooy critiquer waa enseignement supérieur. Te dinaa la ci jox tegtal de. Waaw, nitu yàlla yi dañoo am lakk bu ñuy lakk spécial boo xam ni ci seen choriya, ci seen yëg-yëg, ku eggul fa ñu egg mënoo xam li ñuy wax. Am na benn téere bu ñu xam lu uwal xajar, téere baa nga tudd wuru sa teer. Soo ca demee dafa nett li ni ci dawlatul abbasiya dafa am ñett nitu yàlla yu fes dell ak alquran ak sunna ak wilaya ak may, yegg si ci wetu benn jàkk dégg noddkat biy nodd. Kenn ki ni allahu akbar, nitu yàlla ba ni ko kazabta, waxuloo dëgg. Dég loolu de allahu akbar mu ni ko waxoo dëgg. Ca saase olémaa yi daje atte rey nitu yàlla ba. ni Allahu akbar ku ko wax ku ni waxul deug war nañ la ray parce que yéfer ga ni noddi kat bi continuer noddi kat bi yek ni Allahu akbar benen nit yalla be ni ko kazzabta waxul deug wala ma wi ni kon nañu ray noddi kat bi dal di ray noddi kat ñaar deena ben nit yalla ak ben noddi kat kon ñaar nit yalla deena ñu wut benen way liko kay nodd waji ni ah man dañ may garantie len di suma nodde di lu ci meuna xew ci kenen lay xewé way man tan duma laal ñu ni ko lu ci meuna xew yow ken du la laal mu yek ci minbar ba minare ba ni Allahu akbar ka ca deso ni ko kazzabta waxulo deug ulama yi ni tay buñu ray nodd kat bi buñu ray waji nañ ko laaj lu tax waji waxul deug wa ñay doore ñew nak seen paaka ya dafa gaaw wa ñu ne ko lu tax nga ni ki ni Allahu akbar waxul deug mu ni akbar moy lan ñu ni ko mo gëna mag mu ni ko yalla magantel ba ngeen di ko dendale naan mo gëna mag ñu ni ko gënu la magando kenn mu ni ñun ci suñu yek yek baatu mo gëna mag joju mo ñu empêché nitu yalla yi fofu lañu tek yalla ñom fañu yegg ci yalla dafa bokul ak ñun wa ñun li ñu fi nekké moy lek ci abu jeen na ndox mu sedd yey guro te luñu dégg ni c'est pas vrai te fekk c'est vrai motax mu way ci ben way ni man daqa ta'ama sharab alqawm yashrihi ومن دراه غدا بالروح يشريه ومن ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه